Să descoper TranspiBlock în farmacii, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, TranspiBlock m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă TranspiBlock! TranspiBlock este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii, destinat atât femeilor cât și bărbaților. TranspiBlock. Împotriva transpirației excesive. Rubrica de sănătate. Stări proaste, infecții frecvente, afecțiuni musculare și osoase. De ce apar toate acestea toamna și iarna? Azi discutăm despre imunitatea scăzută cu invitata noastră. Cele mai recente studii demonstrează că vitamina D3 influențează starea imunității. Cum așa? Vitamina D3 este produsă în mod natural la nivelul pielii, nu? Da, mai ales vara, însă în sezonul rece nu este produsă suficient, de aceea suntem predispuși la infecții. Și atunci ce am putea face? Am putea consuma pește în fiecare zi sau câteva kilograme de brânză sau să bem 80 de litri de lapte. Oh! Sau, mai simplu, putem lua Detrical, un singur comprimat pe zi. Detrical conține doza necesară zilnic de vitamina D3, este ușor de administrat și o singură cutie îți este suficientă pentru două luni. Detrical ajută la menținerea sănătății sistemului osos și la funcționarea normală a sistemului imunitar, contribuind totodată la menținerea funcției normale a sistemului muscular. E simplu, nu? Vă mulțumim pentru informații și pentru prezența în studio. Detrical este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Bună dimineața, ascultați Europa FM, este ora 7. Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, Radu! Bun găsit la știri! Managerul interimar al Spitalului de Urgență Floreasca, Sorin Păun, a demisionat noaptea trecută după ce medicii au amenințat că își dau demisia. Problema că în momentul de față nu ne putem desfășura activitatea. Lipsa medicamentelor și materialelor sanitare, tot felul de intimidări, limbajul nu este un limbaj care să fie reprodus, cel puțin nu de mine. Guvernul a stabilit data alegerilor parlamentare 11 decembrie. Între timp, premierul dacian Cioloș transmite că nu are de gând să candideze. Nu mă scriu într-un partid politic, nu îmi fac un partid și nu candidez la alegerile. Brazilia a rămas fără președinte. Dilma Rousseff a fost demisă de Senat ca urmare a acuzațiilor de corupție. Și la sport, Monica Niculescu a ajuns în turul al treilea la US Open după ce a învins o altă româncă, pe Ana Bogdan. Ascultați știrile Europa FM. După o discuție cu ministrul sănătății și un val de demisii ale medicilor din unitatea de primiri urgențe, managerul interimar al Spitalului Floreasca din capitală, Sorin Păun, și-a înaintat demisia. Actul a fost precedat de o discuție de 4 ore între medici și ministru, în care cadrele medicale îl acuzau pe manager de comportament abuziv. Ieri, 17 medici smurd din unitatea de primiri urgențe a spitalului au anunțat că demisionează și că vor reveni asupra deciziei doar dacă Sorin Păun pleacă de la conducere. Lucian Popescu vine cu toate detaliile. Într-o declarație dată presei, ministrul sănătății anunță demisia managerului, dar spune, citez, dincolo de problemele de comunicare dintre doctorul Sorin Păun și partea personalului din spital, nimeni nu mi-a adus la cunoștință elemente care să pună la îndoială onestitatea sa și calitățile de medic-chirurg. Ministrul Vlad Voiculescu s-a întâlnit aseară cu medicii spitalului și cu conducerea unității pentru a încerca să medieze situația. Înainte de întâlnire, Vlad Voiculescu a fost întrebat și despre acuzațiile pe care medicii îi le aduc managerului spitalului Floreasca. Cunosc problema, au existat 2 întâlniri de mediere la nivelul Ministerului Sănătății. Senzația mea era că lucrurile merg într-o direcție bună. Se pare că nu este așa. E o situație foarte gravă. Cum comentați acuzațiile celor care și-au dat demisia referitor la felul în care li se adresează managerul interimar al spitalului? Dacă acuzațiile se confirmă, atunci acest lucru este inacceptabil. Amintim, 17 medici smurd din unitatea de primiri urgențe a spitalului Floreasca și-au dat demisia ieri. Ei au anunțat că vor reveni asupra deciziei doar dacă directorul interimar al spitalului, Sorin Păun, va pleca ori va fi dat afară. Medicii la acuzau că făcea presiune asupra personalului și că nu le asigura aparatura și medicamentele necesare. Așadar, care sunt problemele pe care le reclamă medicii? Doctorii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Floreasca îl acuză pe fostul manager Sorin Păun că face presiune asupra personalului medical. Îl ascultăm pe medicul Alexandru Cicioi de la Spitalul Floreasca. Sunt 15 demisii astăzi, în zilele următoare vor urma și altele. Suntem 30 de medici angajați, vorbim de UP. Problema că în momentul de față nu ne putem desfășura activitatea. Lipsa medicamentelor și materialelor sanitare, tot felul de intimidări la adresa noastră, a colegilor noștri. Limbajul bănuiesc că îl știți. Nu este un limbaj care să fie reprodus, cel puțin nu de mine. Ce v-ar putea determina să vă răzgândiți? Demisia managerului sau demiterea managerului. Și motivul gărzilor prea lungi va determina să vă înaintați demisiile? Doamnă, sunt aici de 11 ani. În 11 ani am avut luni și cu 11 gărzi pe lună. Până acum n-a fost un motiv să-mi dau demisia. Mai mult, Sorin Păun l-ar fi vorbit urât angajaților, ne-a declarat medicul Raluca Moldoveanu și nu a aprobat noi angajări decise de Ministerul Sănătății. Există o atitudine a managerului nostru interimar care ne împiedică pe noi să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie. În primul rând, lipsa anumitor medicamente și materiale sanitare și un anume tip de atitudine față de personal care este agresiv grosolană, să zicem. Nu au fost aprobate ultimele posturi aprobate de minister. Domnul manager consideră că noi muncim prea puțin și suntem prea mulți. Noi mâine o să venim la servici și poimâine și răspoimâine. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ce așteptări avem? Să-mi desfășor munca în condiții civilizate. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul a stabilit data alegerilor parlamentare. Pe 11 decembrie vom merge la urne pentru a vota noi senatori și deputați. Purtătorul de cuvânt al executivului Liviu Iolu a declarat că singurele partide care nu au fost de acord cu această dată au fost PSD și ALDE. Românii cu domiciliu sau reședința în străinătate să poată vota la orice secție de votare din străinătate, să fie înscriși în listele suplimentare, indiferent de secția de votare la care se prezintă. În legătură cu folosirea listelor suplimentare, principala preocupare care exista anterior era legată de posibilitatea votului dublu sau multiplu. Legea 208, care e în vigoare în momentul de față, prevede foarte clar că identitatea alegătorului este verificată electronic și că această eventualitate a votului multiplu sau dublu este practic eliminată. Am ascultat-o pe ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Maria Ligor. Între timp, premierul Dacian Cioloș anunță că nu se va implica personal în alegerile parlamentare din 11 decembrie. Nu mă înscriu în niciun partid politic, nu îmi fac partid și nu candidez, a subliniat șeful guvernului la postul public de televiziune. Nu mi-am schimbat părerea pentru că mi-am luat un angajament la început și am mai spus-o în vreo 2-3 rânduri, cu toate că văd că tot apar speculații, indiferent de ce spun eu. Se apropie ale... De asta, la un moment dat, mă întreb dacă are rost să mai spun vreun lucru. Nu mă înscriu într-un partid politic, nu îmi fac un partid și nu candidez la alegerile Dar dacă veți fi propus an. De o majoritate, veți accepta? Nu, nici nu interpretez un dacă sau un parcă. Obiectivul meu, așa cum v-am spus acum, este să mă duc până la capăt cu acest mandat. Pe de altă parte, premierul a spus că nu are nimic împotrivă dacă există miniștri care ar vrea să intre în politică sau să candideze la parlamentare. Le-am spus și lor, nu numai că nu am o problemă, chiar îi încurajez și pe ei și pe alți tineri capabili, competenți, care doresc să schimbe România în bine, să se angajeze politic dacă doresc. Deci pe mine nu mă deranjează dacă unii membri ai echipei vor decide să candideze la alegeri pentru a susține continuarea unor proiecte pe care noi le-am început. I-am încurajat, dacă vor să facă politică, să o facă, însă în momentul în care vor anunța că participă la alegeri, la momentul respectiv se vor retrage și vor merge în campanie electorală. Continuăm știrile. Cu tremurul din Italia pare să fi mobilizat autoritățile din București. Primarul capitalei cere guvernului și parlamentului să modifice de urgență legislația privind refacerea clădirilor cu bulină roșie, care riscă să se prăbușească în cazul unui seism puternic. În plus, Gabriela Firea a anunțat că înființează administrația pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Proprietarii care se opun consolidărilor ar putea fi dați în judecată. O ascultăm pe Anca Grădinaru. În București, 183 de clădiri situate mai ales în centru au fost deja încadrate în clasa 1 de risc seismic pericol public. Alte aproape 600 au fost încadrate în clasele 1, 2, 3 și 4 de risc seismic și nu se știe dacă vor rămâne sau nu în picioare în cazul unui cutremur. Din toate acestea, doar 75 au fost consolidate. Primarul general al capitalei spune că de vină nu este doar legislația, ci și unii proprietari care refuză să plece din locuințele care trebuie consolidate. Se va merge și la amendarea conform legii a proprietarilor pentru neprezentarea cadastrului apartamentului, spațiului cu altă destinație, în 60 de zile de la notificare, potrivit legii. Acționarea în instanța proprietarilor care nu permit accesul în locuințe în faza de proiectare și sau execuție și obținerea unei ordonanțe președințiale. Prioritate la consolidare vor avea clădirile construite înainte de 1940, cu cel puțin 5 etaje. Gabriela Firea spune că fiecare metru pătrat de construcție consolidată ar putea costa între 270 și 450 de euro. Primarul îi avertizează pe constructorii care se vor înscrie la licitații că riscă penalizări mari dacă nu vor respecta termenele asumate. Să nu se înscrie la licitații firme care știu că nu pot să realizeze obiectivele, care știu că au mai preluat lucrări publice, le-au dat altora, le-au subcontractat și au mers din an în an cu acte adiționale. Le anunță nu se înscrie pentru că nu vom putea rămâne într-o relație contractuală. Aceste contracte vor fi extrem de precise, cu termene clare de finalizare, cu penalități extrem de usturătoare. Pentru proprietarii care vor trebui să lase libere locuințele pe perioada consolidării, Primăria Capitalei are disponibile 84 de apartamente în centrul orașului. În altă ordine de idei, mâine va fi zi de doliu național în memoria victimelor cutremurului care a zguduit centrul Italiei miercurea trecută. Printre persoanele decedate se numără și 11 români. În plan extern, Senatul Braziliei a demis-o din funcție pe președinta Dilma Rousseff, pe care a găsit-o vinovată de cosmetizarea bugetului. Ar fi folosit în mod ilegal fonduri din băncile de stat pentru a acoperi găurile produse bugetului de mai multe programe sociale. Dilma Rousseff a respins acuzațiile. Votul a fost unul covârșitor. 61 de senatori au votat pentru destituire, iar 20 împotrivă. Cu detalii, Filip Stan David. Săptămâna aceasta, când și-a pledat cauza în fața Senatului, Dilma Rousseff a spus că a folosit fonduri publice pentru a acoperi pierderile din buget nu justifică demiterea președintelui și că predecesorii săi au făcut nu odată același lucru. În opinia opozanților însă, care au avut câștig de cauză, Dilma Rousseff s-ar fi folosit de poziția sa pentru a-și asigura realegerea în 2014. Demiterea președintei pune capăt unei perioade de 13 ani de guvernări de stânga în Brazilia. Manifestații cu participare destul de redusă ale susținătorilor doamnei Rousseff au avut loc în mai multe rânduri în această perioadă, dar în ultimele luni s-au organizat și mitinguri uriașe pentru demiterea ei. În opinia participanților, cei mai mulți dintre politicienii brazilieni ar fi extrem de corupți. Dilma Rousseff va fi înlocuită de vicepreședintele Michel Temer, care va asigura interimatul vreme de 2 ani și 3 luni. Deși doamna Rousseff nu a pierdut niciun scrutin la care a luat parte din 2010 încoace, popularitatea ei s-a diminuat. Cauzele, declinul economic al Braziliei, paralizia guvernamentală și un imens scandal de corupție, care a implicat aproape toate partidele importante din țară. Filip, mulțumesc! La final, iată datele meteo! Astăzi vremea va fi predominant frumoasă, cu cer senin în majoritatea regiunilor și maxime cuprinse între 23 și 31 de grade. Și locuitorii capitalei se vor bucura de o zi frumoasă, maxima va urca la 27 de grade. După o dimineață noroasă, la prânz cerul va deveni senin. Știrile se opresc aici, în câteva minute vă întâlniți cu Radu Constantinescu în deșteptarea, dar mai întâi Vasile Constantin ne aduce știrile din sport. Bună dimineața! Steaua nu a reușit decât un rezultat de egalitate 1-1 cu CSM Poli Iași în restanța din prima etapă a Ligii 1. Pe arena națională aproape goală, roșalbaștri au deschis scorul în minutul 20 prin Vâlceanu, după o fază la care au colaborat De Amorim, Momcilovic și Boldrin. În minutul 42 a venit însă egalarea dintr-un șut de la distanța lui Bole, respins greșit în poartă de portarul Niță. Steliștii au jucat din minutul 57 cu un om mai puțin, după ce Oncel a primit direct cartonul cartonaș roșu pentru un atac dur la Ionuț Voicu. Vicecampioana rămâne pe primul loc cu 14 puncte, iar Iașul a urcat pe poziția a 5-a cu 9 puncte. Antrenorul Stelei nu s-a putut baza însă pe 10 fotbaliști la acest meci. Toșca, Filip, Golubovici și Pintilii au probleme medicale, Enache, Achim și Adi Popa sunt convocați la lot pentru partida cu Muntenegru, iar Ovidiu Popescu, Tănase și Tudorie au fost chemați la Naționala de Tineret. De asemenea, Hamrun și Vali Cojocaru au fost transferați. Amintim, Steaua a mai adus doi jucători, pe mijlocașul croat Antonio Iacolis de la CFR Cluj și pe tânărul fundaș francez Wilfred Moquet de la FC Voluntari. Iacolis are 24 de ani și a marcat 8 goluri în 63 de partide jucate pentru ardeleni. În vârstă de 21 de ani, Moquet este un fotbalist polivalent, care poate evolua atât ca apărător central cât și ca închizător. De asemenea, pe lista UEFA a mai intrat și portarul Eduard Stăncioiu, care a plecat de la ASEA Târgu Mureș. Monica Niculescu a câștigat fără probleme duelul românesc cu Ana Bogdan și s-a calificat în turul al treilea la US Open. Mult mai experimentată decât compatrioata ei, jucătoarea de pe locul al 58-lea WTA s-a impus cu 6-0, 6-1. Plasată pe poziția 116-a în topul profesionist, Ana Bogdan eliminase în prima manșă o altă româncă, pe Sorana Cârstea. Monica Niculescu se va lupta acum cu fosta lidera ierarhiei mondiale, daneza Caroline Wozniacki, care a dispus cu 6-4, 6-4 de rusoaica Svetlana Kuznetsova. Cel mai bine clasat jucător român în ierarhia de dublu, Horia Tecău, s-a calificat în manșa secundă la US Open. Perechea formată de el cu olandezul Jean-Julien Roer, a cincea favorită a competiției, i-a învins azi noapte pe austriacul Julian Noble și germanul Florian Maier. Tecău și Roer îi vor întâlni pe croatul Mate Pavic și neozeelandezul Michael Venus, care au depășit pe chilianul Julio Peralta și Horacio Zeballos din Argentina. La feminin, Monica Niculescu merge mai departe și la dublu. Ea joacă alături de americanca Vania King și au scos în trei seturi un cuplu reprezentant al gazdelor, Ashley Winehall și Caitlin Workisei. Andreea Mitu și sârboaica Alexandra Krunic au fost învinse însă de neozeelandeza Marina Erakovic și iberica Arancia Parasantonia. US Open este ultimul Grand Slam al anului și are premii totale de peste 22 de milioane de dolari. Vasile Constantin, mulțumim pentru informații. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Let's do it. tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like, oh my God.